राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कोष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 दिसंबर 1994 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहरा दीपन में हुआ। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ज्ञान मार्ग में अहंता के मिटाने की बात कही है और कर्मयोग में अहंता को शुद्ध करने की बात कही है, भक्ति योग में अहंता को बदलने की बात कही है। बदलने की बात बड़ी सुगम है, सरल है और श्रेष्ठ है। मिटाने की बात कठिन है, शुद्ध करने की बात सुगम है। पर हम लोग साधारण अवस्था में बदलने की बात सुगम ज्यादा है। बदलने का क्या, मैं संसारी नहीं हूं, भगवान का हूं। मैं संसारी नहीं हूं, मैं हूं ना संसारी नहीं हूं, भगवान का। ये बात एकदम सच्ची है। संसारी तो जन्म लेकर हुए हो और भगवान के अंश पहले से ही हो। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुवराशी। ईश्वर का अंश सदा से है और संसार में अभी जन्म लेने से संसार की हुए तो शरीर संसार का हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मण से पैदा हुआ, वो ब्राह्मण हो गया। क्षत्राणी से क्षत्र हो गया, वेश से वेश हो गया, शूद्र से शूद्र हो गया। तो ये अभी बने हुए हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र बने हुए हैं हम भगवान के। ये बात बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है। आप हम लोग सब मान सकते हैं, आप मान सकते हो, मैं भी मान सकता हूँ, सभी मान सकते हैं हम भगवान के हैं। क्योंकि रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गीता में कहा ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान स्वयं कहते हैं मेरा अंश है, तो हम भगवान के अंश हैं। अब भगवान के अंश होकर के संसार में लग गए, ये गलती कर दी हमने, तो क्या करें कि हम भगवान के हैं, अब भगवान का ही काम करेंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अभी ऐसे स्वीकार करें हम भगवान के हैं। ये बात मैंने बहुत बार कही है, सुनाई है और बहुत बार आपने सुनी भी है, परंतु कृपा करके मान लें इस बात को। सच्ची बात एकदम पक्की बात है, हम भगवान के हैं। ये बात बताई है कि इसमें कसौटी न लगावे कि ऐसा हो तो भगवान को, ऐसा नहीं भगवान को नहीं है। क्योंकि जो लड़का होता है वो सपूत होता है तो ही माँ बाप को होता है, कपूत होता है माँ बाप का नहीं होता है यार, होता तो माँ बाप का ही है। कपूत सपूत अलग अलग बात है, ऐसे हम हैं तो भगवान के ही कपुताई आ गई है, कपुताई आई हुई है, वास में तो असली पुत्र है भगवान के, अमृत से पुत्र। उपनिषदों में आता है कि अमृत के पुत्र है, अमर जो परमात्मा है उसके पुत्र है सभी, तो परमात्मा के हम हैं, तो परमात्मा तो है ही, इसमें तो कोई बनावट है कुछ नहीं करना, करना कुछ नहीं है, केवल स्वीकार कर लेना है। स्वीकार भी सच्ची बात का करने को, असत्य बात कर दे, सच्ची बात को स्वीकार कर लेना है। हम ऐसा माने तो बहुत बड़ा भारी काम हो गया, इसको छोटा न समझे, बहुत बड़ा काम है, हम भगवान के हैं ऐसा मान लें, बहुत बड़ी बात है, हैं भगवान के, तो भगवान के हम हैं। अब भगवान के होकर के भगवान के दरबार में ही रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं वही तो भगवान का ही दरबार है। अपना अपना घर तो आपने माना है, आपका है नहीं, वंश परंपरा से पहले से चले आए हैं, पहले चले जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, वे चले जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं, वो चले जाते हैं, चौथे आ जाते हैं, सैकड़ों पीढ़ियों में जाती है, वो चले जाते आ जाते हैं। बीकानेर जब से वर्ष आए, तब से वर्ष आए तो वर्षता ही चला गया है, वर्षे हुए, पहले मरते चले गए, दूसरे आते चले गए, तो बीकानेर तो वही शहर रहा, इस बार घर जितने घर वही रहे, इस बार कब्जा करने वाले बदलते चले गए, तो हमारा है ये तो हमारे बदल चल जाएगा, तो हमारा नहीं है, परंतु भगवान का है ये कोई बदला नहीं, भगवान का तो है, सब घर जितने शहर है सब भगवान के है, ये बात तो सच्ची है, बदली हुई नहीं है, सच्ची बात है। तो सच्ची बात को स्वीकार कर लें कि भगवान के दरबार में हम रहते हैं, भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, सीधी शादी बात है। आप आज आज ये स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार करी पहली हुई है, पहले सुनी तभी आपने मान लिया है, तो उसी बात को दोहरा दिया आज कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के घर में ही रहते हैं, और काम करते हैं तो वो घर का काम है भगवान का ही काम हुआ, भगवान का घर है तो काम धंधा किसका हुआ, भगवान का ही हुआ, भगवान का काम धंधा करते हैं। सरल बहुत है, बहुत बढ़िया चीज है ये, केवल बातें नहीं है, ऐसे स्वीकार कर लें, आप मानते ही हैं, जानते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, सच स्वीकार कर लें दृढ़ता से कि भगवान के हम हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, आज भगवान का ही काम करते हैं, कितनी सीधी बात है, और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, गहना है कपड़ा है जो धारण करे वो भी भगवान का ही है, भगवान का ही प्रसाद है, और भगवान के हम हैं तो भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, और अपना कुटुंब मानते हो अपना, उसको भगवान का ही मानना चाहिए, आप भगवान के हैं तो कुटुंब किसका है, कुटुंब भी भगवान का ही है, तो भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं, ये पंचामृत अपना बहुत पुराना चलता है, सच्ची बात है। आज दोहरा दिया तो दोहरा देने कहने से थोड़ा पक्का हो जाता है, तो ये पक्की बात मान ले आज से, फिर भी कभी सुने तो कोई बात नहीं, सुनने में वो सुनावे तो सुनने समझ लेंगे, तो हमारे पहले मानी हुई बात है, सुनाई हुई बात है, भगवान के हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जन्म की सेवा। तो ये क्या हुआ, ये अहमता को बदल दिया, मैं जो संसारी हूँ, संसारी नहीं हूँ, मैं संसार का काम करता हूँ, जैसे कोई बैंक में काम करते बैंक का कथा ही हो जाए, रेलवे में काम हो जाए तो रेलवे का थोड़ा हो जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करो तो फैक्ट्री का थोड़ा हो जाता है, माँ बाप कर रहे तो वही काम करता है, ऐसे संसार का काम करते हैं, हैं तो भगवान के, हम भगवान के हैं तो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। मन में एक ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास आपको बड़ी लाभ की बात है। जैसे राज का सिपाही होता है उसकी गर्मी होती है मन में, राज का आदमी हूँ मैं, बड़े सेठ का कोई होता है धनी का तो है मैं सेठ का आदमी हूँ, ऐसे सबसे बड़े सेठ भगवान है, सबसे बड़े आदमी भगवान है। तो बहने और भाई सब खड़े मिलना है, अपने को मानी हम भगवान के हैं, पक्की बात है, सच्ची बात है, ये भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं, जिनका पालन पोषण करते हैं वो भी भगवान के लिए। तो ये पंचामृत हो गया, ये अमृत हो गया, अमृत अमृत लेने से अमर हो जाता है, अमृत पाने से जीव अमर हो जाता है। तो हम अमर हो गए भगवान के सदाई, भगवान के ही रहेंगे, भगवान के बने रहते हैं। घर में आप बने रहते हो ना, स्त्री है तो स्त्री बनी रहती है, पुरुष है पुरुष बना रहता है, ब्राह्मण है ब्राह्मण ही बना रहता है। ऐसे असली भीतर से ये पीछे का स्त्री पुरुष है पीछे है, ब्राह्मण क्षत्रिय से पीछे से है, भगवान के हो पहले से, ये पहले से ही है। मवई वाली लोग ईश्वर सोती, तो पहले से हम भगवान के हैं। अब भगवान के होकर के हम भयभीत क्यों होंगे, हम दुखी क्यों होंगे? दुखी हो भयभीत भगवान को कह दे कि हमारा देखो भय लगता है हमारे को, और हम दुखी क्यों होंगे? ये कुछ पहले का अभ्यास है, मानी हुई बात का अभ्यास है, जिससे हम ऐसा कहते थे कि हम दुखी सुखी हो गए, तो हम सुख दुखी क्यों हो गए? ये तो आगंतुक है, सुख दुख, सुख भी आगंतुक है, दुख भी आगंतुक है, धनी बना पे आगंतुक है, निर्धनता भी आगंतुक है, बीमार बना भी आगंतुक है। तो ये आने जाने वाले, आने जाने रहने वाले नहीं, रहने वाले तो हम भगवान की, ये बात रहने वाली है। आप जाने तो रहने वाली है, न जाने तो रहने वाली है, माने तो रहने वाली, न माने तो भगवान के है, इसमें तो कोई संदेह बात नहीं है। कैसी बढ़िया बात है, और प्रसन्न रहे हरदम भगवान का काम करें, भगवान के रहें, एक मौज बन गई, एक बहुत बढ़िया बात हो गई। शुभ बताया था अस्वाभाविकता, अस्वाभाविकता तो स्वाभाविक हम भगवान के हैं, और ये जो संसार के ये अस्वाभाविकता है, ये मानी हुई बात है, बनावटी बात है, अस्वाभाविक है। स्वाभाविक हम भगवान के हैं, तो भगवान के वजन में रहें निरंतर, भगवान के ये हम भगवान के नाम ले। गोस्वामी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, अभी सुधर जा, आज रात दिन में भी अभी अभी सुधरे अब ही आज। हुए राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर, भगवान का होकर भगवान के नाम जप कर, मान भगवान के न होकर के जप करते हैं वो भी निष्फल नहीं जाता है, मन भगवान के होकर जप करने से विशेष बात होती है, भगवान पर असर पड़ता है। लड़का है जिस माँ का होकर पुकारता है उस माँ पर असर पड़ता है, वो माँ माँ करे तो जिन बहनों के बालक हैं उन बहनों पर असर तो पड़े, भाई मेरे को पुकारता है क्या, हृदय नहीं है तो मेरा बालक नहीं है। ऐसे भगवान को पुकारो तो भगवान के असर पड़ेगा, भी मेरे को पुकारता है, परंतु आप घर के बन करके कहीं ब्राह्मण क्षति वैश्य बनकर ऐसा करते हैं तो भगवान देखे मेरा तो नहीं है, दूसरा को होकर देखता है। तो भी भगवान तो अपने मानते हैं, भगवान मानते नहीं, भगवान जानते हैं, कोई मानते नहीं जानते हैं, जानते क्या है पहले से जानते, आप जन्म नहीं ले मुझे पहले ही जानते, सदाई भगवान की स्वीकृति रहे, अपनी स्वीकृति की आवश्यकता है, भगवान क्या मैं भगवान को स्वीकार है। तो कितनी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, तो कहा करता हूँ संसार के जितने काम है उन कामों से सबसे सरल है भगवान की प्राप्ति, भगवान का भजन, ये भगवत प्राप्ति सरल है, सीधा है, क्योंकि है पहले से। संसार काम तो बनावटी होते हैं, बनाते हैं, बनता है, क्यों उत्पत्ति विनाशशील है वो तो बनाना पड़ता है, और भगवान के हमें जो बनाने कोई बात नहीं है, भगवान के है, भगवान हमारे, हम भगवान के, ये पहले से ही है। तो अर्जुन ने भी सुनकर यही कहा कि नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया तो स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई बात, भूली थी, भूली संसार का, हम अपना मानते हैं संसार का, तो ये भूल होती है, तो भूल मिट जाती है, भूल मिटने वाली होती है, सही बात तो सही रहती है, भूल जाते हैं तो ये सही है, याद है तो ये सही है, वो तो सही तो सही है, तो भगवान के है, ये तो बात पहले से है ही, भूल मिट गई, आज से हमने समझ लिया भगवान के है, बस मौज हो गई, बड़े घर ताली लागी रे, मनाधारी हो तो खागी रे, बड़े घर ताली लागी, मौज हो गई, अब पता लग गया हम मुफ्त में धूप आ रहे थे, कष्ट उठा रहे थे, किसके हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, कहाँ के नहीं है तो भगवान के हैं, कैसे कैसे है, जैसे है जैसे जैसे भगवान के, भगवान के होने में तो फर्क थोड़ी पड़ता है, बालक मेले में कादे में सना हुआ होता है तो क्या माँ का बेटा नहीं होता, वो तो माँ का तो होता ही है, बार वो क्या है, अब साफ करे तो माँ करे, देखो भगवान का होने पर भगवान की जिम्मेदारी आ जाती है, सब करना अर्जुन ने कह दिया कि स्वामी भगवान को हम प्रपन्नम आपके शरण हूँ, तो भगवान ने छोड़ा नहीं, कह दिया उसने न योग से कह दिया ना, जब नहीं करूंगा कह दिया तो भी भगवान मुस्कुराएगा ऐसे क्या करता है, पर छोड़ा नहीं भगवान ने, अंत में कहला ही लिया पीछे पड़ गया, क्या कब शरण मिल गया, तो कह दिया महाराज कर से थोड़ा नहीं से कह तो दिया, ठीक है महाराज आपको करूंगा, पिंड नहीं छोड़ा भगवान ने, जब तक असर नहीं कहा छोड़ा नहीं, अपने ये मान ले बेहतर से तो छोड़ेंगे नहीं भगवान, हम लोगों को छोड़ नहीं सकते भगवान, पक्का विश्वास रखो भगवान कम हो गए, सबूत हो चाहे कपूत हो, अच्छे हो चाहे मंदिर हो, भले हो चाहे बुरे हो, कैसे है एक बार कहा तो नहीं मारवाड़ी कहा तो गलो गुंगो बावड़ो तो चक्कर रावड़ो, गलो गुंगो बावड़ो तो चक्कर रावड़ो, आप तो ही बोल रहे अब गलो गुंगो बोल रहा है, जैसे है वैसे ही हम तो आप गई है, तो भगवान ना नहीं कर सकते, भगवान नहीं कह सकते तू ऐसा आज मेरा नहीं है, ये कसौटी नहीं लगती, वैसा सपूत होता है वो पूत होता है, कपूत होता पूत नहीं होता है, सपूत हम सब भगवान के भाइयों बहनों, बात बढ़िया बहुत है, आपको ठीक लगती होगा, बहुत बढ़िया बात है, हम भगवान के हैं, ऐसी ये गर्मी होनी चाहिए जैसे राजवी सिपाही की होती है, धनी आदमी के नौकर की होती है, ऐसे बनूंगे मित्र में वो तो राजसी तामसी गर्मी होती है, ये सात्विक होती है, सात्विक से ऊंची, सात्विक से ऊंची, भागवत माया है ना, भगवान का संबंध हो जाए वो निर्गुण होता है, और माया के रहते हो उत्तम होते हो सात्विक होता है, प्रकृति तीन गुण वाली है तो सात्विक होती है तो प्रकृति की ऊंची बात होती है, प्रकृति से होती परमात्मा है, परमात्मा निर्गुण होते हैं, भगवान के निवेदन करने निर्गुण हो जाता है, बसे बने से सात्विक वास है, वन में जंगल में सात्विक वास है और भगवान के मंदिर में निर्गुण वास है, तो भगवान के संबंध होते निर्गुण हो जाते, तो सात्विक से भी ऊंचा है, तो सात्विक तो प्रकृति का है, वो प्रकृति के मालिक है, हम भगवान के हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीर मानते है न करो बिना करे भगवान कहते अनादित्वाद प्रकृति पुरुष विद्यनादि तो अनादित्वाद और निर्गुणत्वाद विकारांश गुणा से विधि प्रकृति संभव विकार और गुण प्रकृति से पैदा हुए है और ये है निर्गुण ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल अमल का ना शतोगुण को भी निर्मल बताया है तो निर्मल वो निर्मलता है साथ राजसी तामसी से विश्वास दिया नाम है बताया उसको शतोगुण को बताया नाम है और परमात्मा के बोध उसको अनाम है बताया दोनों को अनाम आता है गीता में परंतु सात्विक अनाम है उसे विशेष है भगवान का अनाम है तो भगवान के आम है तो विशेषता से हम भगवान के हैं ये बात होगी तो हम प्रकृति से ऊंचे हैं एक बात हमारी गीता में मिली जो आपको बताई होगा इंदिरा में मिली नई बात मिली गीता के लक्षण ये जो सांख्य निष्ठा योग निष्ठा है ना कर्मयोग और सांख्य योग ये दोनों लोक लौकिक है और परमात्मा की जो सभी अलग ये बात हमें नहीं मिली इतने वर्षों पहले वर्षों तो जानते नहीं थे लोकेश में द्विधा निष्ठा दो निष्ठा लोगों की है भगवान निष्ठा अलौकिक है द्वाभि पुरुष हो लौकिक क्षर साक्षर ही क्षर नाश होने अक्षर जो लोक में है उत्तम पुरुषता नहीं वो लोक नहीं है वो अलौकिक है लौकिक में दोनों बात होते क्षिप्र विमान से लोग सिद्धि होती कर्म जा कर्म जन सिद्धि है लोक में जल्दी होती है और नमी वायुष हो जीव लोग जीव भूत है सनातन जीव लोक में हाँ लौकिक बात है कि लोक में होते है ना द्वारा पुरुषों लोग बात और है हाँ कर्मानुबंधन में नमन श्लोक में मुक्ति लोक बंधन मुक्ति मुक्ति बंधन एक लोक में है प्रेम नहीं है लोक में प्रेम तो भगवान के साथ होने से प्रेम होता है तो मत्स्यता मत प्राणा बोधि अंतर पर स्वर्ण प्रत्यंत सम्मान नित्य दृश्यं तिश्रमन तिशत तेषाम सतीयुक्ता नाम भजता प्रीतिपूर्ण ददा बुद्धि योगता ये माम पियंती थी तो भगवान देते तो प्रीतिपूर्ण भजन करो ये प्रेमपूर्ण भगवान के साथ ही है तो प्रेम करना भक्ति करना भगवान के साथ है तो भगवान के साथ संबंध जुड़ते ही हम लौकिक नहीं रहेंगे अलौकिक है ऐसे सभी अलौकिक है भगवान के अंश होने से सभी सभी पर जो निष्ठा है वो निष्ठा लोक की है और भगवान से कर्मान बंधन मनुष्य बंधन भी मनुष्य लोग में है मुक्ति भी मनुष्य लोग में है हे मजी भगवान का ये विशेष है बात तो कैसी बढ़िया बात हाथ लगी है अपने तीनों वर्ष ऊंची बात चेत खास भगवान भी है हम जैसे राजा के बड़े से बड़े नौकर होते हैं बड़े योग्यता वाले पर राजकुमार होता है वो नौकरी के कारण नहीं हो तो खास पुरुष से ऐसे हम तो जन्म से है ना भगवान के मामाई वांश बहुत सुना था तो ये बात खास भगवान की है भगवान के साथ की है उस वास्ते बड़ी मौज की बात हो गई है बड़ी बढ़िया बात मिल गई बड़ी ऊंची बात मिल गई सब मौज हो गया पर इन्होंने पता ही नहीं था इतना जन हम जानते नहीं थे ख्याल नहीं था फिर पता से ऐसे वो नई बात थोड़ी हुई है पर नई बात पता लग गया नया पता लग गया इसको कहते हैं स्मृति लगता इसको स्मृति कहते हैं भगवान की स्मृति होगी वो तो भगवान के हैं भूल में ही संसार के बड़े बैठे कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय कोई वैश्य कोई शूद्र कोई पापी कोई पापी कई तरह बैठे बड़े होंगे ये बनावटी बना है और भगवान के हैं ये असली बनावटी पीछे पड़ गया कौन कहा भगवान की महिमा वास हो जीव लोग जीव भूत जीव भूत बना हुआ है अनाधिकार में सुनाते पर बना हुआ है मम ये वंश अंश तो मेरा ही है केवल साक्षात मेरा अंश है मम ही वंश मम अंश नहीं मम ये वंश मेरा ही अंश है आनंद बहुत आना चाहिए बात में मस्ती होनी चाहिए खुशी होनी चाहिए आज तो पता लग गया आपने पता लग गया ना ठा लागू ठा बढ़ी ठा लागू कैसी बढ़िया बात है तो एक आनंद होता है भगवान की हमें एक जो कर्म योग ज्ञान योग तो संसार की निष्ठा है लोकेश विधिता निष्ठा है ऐसा था मनुष्य और हम है भगवान के बहुत बढ़िया बात है बहुत ऊंची बात है बड़ी अच्छी बात है गीता जी में कही भगवान ने अपनी बात से कही भगवान जीव होते मन सृष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थानी मन है सच में छठा ऐसी इंद्रिया है वह तो प्रकृति में स्थित है प्रकृति का अंश होकर प्रकृति में स्थित है हम परमात्मा के अंश होकर प्रकृति में स्थित होंगे मन सृष्टा इंद्रिया ये तो प्रकृति स्थान है हम भगवान में स्थित नहीं मानते हैं तो भगवान में स्थित क्यों प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है भगवान का अंश भगवान में स्थित हो भगवान अरे अपनी प्रकृति में स्थिति मान ली अपनी बिराने बस दूसरे पर विचार बस के अरे भाई यहाँ पे तुम नहीं हो तुम भगवान के यहाँ हो वो भी मैं यहाँ बस गया करके तो भूल को मिटा दो हम तो भगवान के हैं इसी बात सच्ची बात सच्ची बढ़िया बहुत ही बात उत्तम बहुत मौज हो गई आज तो बहुत आनंद हो गया भूत है प्रसन्न आत्मा न सोचती न काम करती वो ब्रह्म भूत होने के बाद में न सोचती न काम करती समाज सर्वेश बोलते हुए मत भक्ति लगते फिर भक्ति देखते हैं कैसी बढ़िया बात है हम तो भक्त हैं भगवान अब भक्त है अभक्त है जो कुछ है भगवान इसमें कोई संदेह नहीं है भगवान खुद मानते हैं मैं ईमान से देखो संसार में दो के वचन प्रमाण होते हैं स्वार्थ मिंत सकल देवी स्वप्न ऊपर परमार नहीं सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति परंतु हे तो रहित जग जुगो तुम तुम्हारे सेवक दो का दर्शन नारा है भगवान ने भगवान के भक्त तो भक्तों कहते हैं ईश्वर अंश और भगवान कहते हैं मम अंश दूसरा कहते हैं ईश्वर अंश तो भगवान नहीं कहते हो तो क्या पता भगवान खुद कहते हैं मम एक अंश ममांश नहीं मम ही अंश मेरा ही अंश है बिल्कुल अनादिकाल से सदा से मेरा अंश है तो इस सदा से है ये बात पक्की और पीछे से एक शरीर धारण किया कोई स्त्री बन गया पुरुष बन गया ये चोरी पहली चोरी तो ये चोरी तो नष्ट हो जाएगी और असली है वो रह जाएगी असली हम भगवान के ये ऊपर से है पैम क्षत्रिय वेश ये भी ऊपर से है ऊपर से असली तो हम भगवान के हैं तो आज पता लग गया इस बात का कि हम तो भगवान के हैं भाई पहले से ही हम तो जानते हैं हमारा तो पता है पहले से ही पता है कैसी बढ़िया बात है तो ऐसे होए राम को नाम जपो सब नाम जपो भगवान के ऊपर ये भगवान के नाम जब होता है पूछे भगवान के होंगे कभी कभी होंगे क्या पता कब होंगे हम तो है पता लग गया भूल मिट गई नष्ट हो गया स्मृति लग तो मोह नष्ट हो गया मोह के कारण अपने को और का मानते थे संसार का मानते थे तो ये मूल था थी अनजान पड़ा है तब काम ठीक हो गया अपने ठीक ठिकाने आ गए भूला भटका अंत में घर पर आ जाना तो कोई बात नहीं कही बोले वो गया आप गए अंत में घर पर आ गए ठिकाने आ गए जब ठिकाने आने पर घर पर पहुंच जाना बार गए साथ में साथ भट गया रास्ता का मिला नहीं भट गए दो पाया रोटी मिली नहीं जल मिला नहीं अब विश्राम मिला नहीं भटकते भटकते शाम को घर पर आ गई घर पर आते ही शांति मिल जाएगी। अब रोटी पड़ी नहीं है, अब भोजन किया नहीं है, आराम किया नहीं है, बस मन में ही आराम हो गया। अब घर पर अब कोई चिंता नहीं है, अब रोटी बनाओ खाओ बहुत से रहो। घर पर पहुंच गए, ऐसे देखो ओए राम को राम के हो गए हम, हमारा काम बन गया। भटकते फिरते रहे तो कभी कहीं कहीं देवता बने गए, पशु बने गए, पक्षी बने गए, वृक्ष बने गए, दो बने गए, दलसर बने गई, तलसर बने, कई कई तरह बन गए। पर बना करके हम काम ठीक हो गया, अब आ गए ठिकाने, हम भगवान के हैं बस। तो भगवान के होकर भगवान के बने रहना, सदा ही भगवान के बन गए। जैसे ब्याह होने पर वो ससुराल की बन जाती है, चाहे पीर में रहे चाहे ससुराल में, वहां की बनी रहती है। ऐसा नहीं मिल जाए अपना सासरे में रहे तो सासरे की, पीर में रहे सासरे की, नहीं ये तो नहीं होता। वो तो हो गया। अब कहीं भी रहे हैं भगवान के, हम कैसी मौज की बात है। पहले भी थे भगवान के ही, तो क्या हुआ कि ये मैं मर गया, भूल मिट गई और क्या बात है, नई बात हो गई। भूल से दुख पता है, भूल से दुख पता। भूल मिटने पर अपने ठीक ठिकाने आ गए, तो हो राम को नाम जब तुलसी तो जब कुसुमाज क्या है, भगवान के नहीं है ये होता है। देखो एक यादगिरी होती है, याद करते हैं ना, वो एक यादगिरी होती है, तो वो यादगिरी ही क्रिया साध्य होती है। एक बात ऐसी होती है जो हरदम याद रहती है, ध्यान देना ये बात बड़ी बढ़िया है। हम भगवान के हैं ये मान रहे हैं, अभी बाद भगवान के ही रहते हैं। आप जो भाई बहन बैठे हैं, इनका विवाह हो गया, तो विवाह हो गया वो तिथि वर्ष याद न हो, पर विवाह हो गया ये बात याद है। आप महीना भर याद नहीं करें, आठ बार में कभी याद न करें, कभी पूछे विवाह तो हाँ हाँ विवाह कौन है, थोड़े ही क्या है ये, एक मान्यता है। परसों सुबह बात चली थी तो मैंने कहा कोई किस शब्दों से कहे, हमें शब्द याद नहीं कर दिया क्या कहे, वो जो कहना चाहता हूँ वो शब्द याद नहीं वो बताने के लिए। जैसे अभी जितने भाई बहन बैठे हैं वो कहते कहाँ है, वो तो बिना सरगम बोली मन धोरा है ना उसको, ये किसी ने कहा नहीं कि तुम्हें सम्मान है, किसी ने कहा नहीं, और आपने कोई अभ्यास किया नहीं कि अभ्यास नहीं किया। ऐसी भीतर बैठी हुई बात है कि हम तो बिना सर में है भाई, गंगा शहर मतलब शहर का मन है, हम है वहां पे। तो ये बात एक बहुत विचित्र बात है, शब्द में याद नहीं है इस ऊपर, यह बात कैसे कहे आपको। बात ऐसी है कि हम तो भगवान के हैं, जैसे हम बिलासर के हैं, हम तो बीकानेर के हैं, हम गंगा शहर के हैं, हम तो नापा सर के हैं, हम तो उदराम सर के हैं, हम तो सांबा सर के हैं, कभी बड़ा नहीं कही बिलासर के बिलासर के बिलासर के, और किसी कहा नहीं तुम मान लो बिलासर का सोते बैठे की बात है, भूलते नहीं, इसमें भूल होती नहीं है, और भूल होती नहीं है, याद है ही नहीं, याद करते ही नहीं, भूल होती ही नहीं। एक बात बढ़िया बहुत है, याद करते नहीं पर भूली होती ही नहीं, भूली कब हो जाए, इसमें भूल कब मानी जाए। आप हैं बीकानेर के, मान लें कि हम तो जोधपुर के, तो भूल गए और याद मत आओ भले बारे में नहीं। ये बात बढ़िया बहुत, मैं क्या वो भाव आप समझ गए, पकड़ लिया ये भाव, ये भाव पकड़ो आप, कहना हमें आता नहीं है, शब्द में मिलता नहीं, क्या करें बताओ क्या करें। परंतु सच्ची बात यो है, चेत हो गया, नष्ट हो मोह स्मृति चेत हो गया, होश आ गया। ये खास चीज है, खास चीज ऐसे ब्रह्म भगवान के हैं। वो राम को नाम जप भगवान के हैं। अब घर पर आ गए, अब रोटी बनाओ खाओ सो आराम करो मौज करो, चिंता मिट गई, घर पर आ गए। तो हम भगवान के हैं, कितना ही काम हो गया, ज्यादा काम हो ही गया, पूरा का पूरा हो गया। अब भगवान अच्छे लगते, मीठे लगते, इस बार नाम लेते, इससे बढ़िया काम कोई है नहीं। सुना तो लेना देना क्या, हम तो भगवान मौज हो गया, आनंद हो गया, सब दुख मिट गए, संताप मिट गया, दर्द मिट गई, भूल मिट गई। तो ऐसे आप ये स्वीकार कर ले, स्वीकार दिया आपने, स्वीकार कर लिया तो स्वीकृति है ना, ये मन बुद्धि की नहीं है, ये स्वयं की है। मन बुद्धि में याद कर भूल जाते हैं, गीता याद करे भूल जा, नहीं याद करे भूल जाते, क्योंकि बुद्धि में पकड़ी हुई है, परंतु स्वयं के पकड़ी हुई है वो भूलती नहीं है। याद तो हो जाती तत्काल, अरे भूलती है ही नहीं, कितनी बढ़िया बात है। बुद्धि में याद करे को रट करके याद करनी पड़ती है, भूल जाती है। तो बुद्धि में नहीं, अपने भीतर में बैठ जा कि मैं भगवान का हूँ। जो भगवान कहते हैं, भगत कहते हैं, सच्ची बात है, स्वीकार कर। जैसे ब्राह्मण के कहने से विवाह मान लेते हैं, अग्नि के साक्षी में ब्राह्मण ने कह दिया, कन्या से कह दिया बेटी अब तेरा विवाह होगा, कोई पति नहीं है, फिर कैसी खराब हो अच्छी हो वो तो हो गया, हो गया तो वो तो हो जाता है नया, और ये तो है पुरानी बात सच्ची एकदम। अब भगवान के कैसे ये जैसे है तैसे याद भगवान के ऐसे मस्त हो जाते, चलो फिर उठो खाओ पियो बैठो उठो जो कुछ करो मौज करो आनंद करो, ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी उत्तम बात है। वो राम को नाम लो, फिर राम जी को नाम लो, फिर नाम जो बड़ा मस्ती से आता है। अरे घर पर पहुंच गया, अब रोटी बनाओ भोजन करो आराम करो ये बोले सब करो, घर पर आ गए, ऐसे घर पर आ गए, असली घर पर आ गए, भगवान के थे ना पहले से ठेठ घर आने पहुंच गए घर पर। क्या आती समझ में आएगी नहीं ख्याल में, हम ठीक घर पर पहुंच गए अपने घर पर। कहने वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है वो घर है या अपना घर खास, मैं भी मान रहा मम कह रहा पहले परिचय दिया अपना, न तो भाषित सूर्य न शशांक हो न पाओ का निवर्तन थे तब दम पर भाव है, तो मम ही वार से मेरा ही अंश है तू मुझे कैसे बढ़िया बात है। सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, और जहां जाकर लौट कर नहीं आते वो मेरा परम धाम है, तुम मेरे अंश मेरे भगवान के लिए मम ही वार। पहले अपना परिचय बता दिया, ये मेरा परम धाम, उस परम धाम गए तुम हो, मौज हो गया। घर आप घर पर आ गए ठेठ, अब मौज हो गई घर पर ठेठ हो गए, भगवान जीव लोके सनातन जीव अनाधिकार से हमको भगवान के सदा से ही थे, सदा से ही है, सदा से और सदा ही रहेंगे भगवान की रहेंगे। अब और कहाँ जाओगे बताओ, स्वर्ग में जाओ, पताल में जाओ, नरकों में जाओ, स्वर्ग जूनी में जाओ, जल स्वर्ग बनो, थल स्वर्ग बनो, नव स्वर्ग बनो, कुछ भी बनो, राक्षस बनो, असुर बनो, भूत बनो, प्रेत पिशाच बनो, तो भगवान के नहीं मानने का तो उपाय और क्या है। जब भगवान के बन जाए तो फिर तो सीम के चाप सके को उठासु बड़ रखवार रमापति जाओ, भगवान का होने पर भगवान के ठेके में आ जाता है, बड़ रखवार रमापति जाओ, बड़े रखवाले भगवान है हमारे, तो फिर हमारी क्या चिंता है, चिंता को चिंता दीन दयाल को जो मोह सदा चिंता को दुबे करो। अब टावर चिंता थोड़ी कर लगता जो जाको शरणो निवृत्ता कहता कि लाज शरण दियो नहीं, हम तो है ही भगवान की शरण ले क्या, उल्टे जन्म से लेते हैं गजराज कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सदगुरु आप लोगों ने ध्यान दिया करिए, ध्यान तो जैसी बात है, ख्याल करो। जैसे नींद आ जाए, स्वप्न आ जाए, आंख खुल गई ठीक हो जाए, ऐसे आंख खुल गया आज तो जाग गए, जागृति हो गई, नींद मिट गई, नष्ट हो मोह, ये मोह निद्रा है। तद मोह निद्रा नंदा बात हुआ सुबोध शुद्धोष बुद्धोष निरंजनों से संसार माया परिवर्जित हो सी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम अंधार सा वाक्य मुवाच पुत्रम मंदिर की निशा मोह न छोड़ो। मोह निशा सब सो निहारा देगी स्वप्न के प्रकार आपको जाग इतने भी स्वप्न हमारे एक सज्जन थे वो ज्यादा जी कशेरा वे कहते थे काची नहीं बोलते काची नहीं जो आंखें मस रहे तो जो आरे से काची नहीं बोल गया पक्की दिन में बचा सको वो काची नहीं बोल जब दगा दिया आप साउथ कोई नहीं जगदार कौन सा कभी जगदार ये संत महात्मा ने आकर के झंझट गए उठो उठो गए काची नहीं मिल जा तो काशी और पाकी और जाग गया तो जाग गया क्या हो काशी और पक्की हो गया जाग जाग बस मोज हो गई अपने तो जाग गए जागत नगरी में चोरन लागे जागत नगरी में चोरन लागे जखमा रेला जमदूता जाग गया गोर बनाथ जग सूता जाग गया गोर अपने तो भगवान के है हुए राम को नाम जप अब घर पर आ गए अब नाम जप की रोटी बनानी करनी है तो मौज हो गई ऐसे मौज हुई अगर बड़े घर ताली ला गई कैसी मौज हुई है भूल मिट गई नष्ट हो बोआ स्मृति लगता तुम प्रसादार ये भगवान की कृपा से हुए हमारा उद्योग नहीं नींद में बड़ा क्या उद्योग कर नींद में पड़ा हुआ क्या उपयोग करे वो परिश्रम करे नींद में नींद बढ़िया था संतर बाणी माता बहुत जन्म को सूतो मारो हसलो सदगुरु आने जगाए बहुत जन्म में सूतो जागो पता लग गया आप ही कर्ण मानता था राधा का अपने को जब सूर्य और कह दिया भगवान ने कह दिया तो जाग है वही राधा ही बैठा रहा वही काम किया पर जग गया कुंती माता का हूं कुंती माता ने कहा कर्ण को युद्ध नहीं हुआ जो से पहले कर्ण का नियम था वो सूर्य की उपासना करता था वो सूर्य को अपना इष्ट देव मानता था पर सूर्य तो जानते थे मेरे बेटा है वो जानता हमारा इष्ट देव है पूजन करता था जिस वक्त में सूर्य की उपासना करता वहां जाकर कोई मांगता तो उसको जो मांग सिद्ध देता कर्ण स्तोत्र महाराज ब्राह्मण ब्राह्मण बनकर आया इंद्र चामड़ी उतार देते चावड़ी चक्कर से लेकर चावड़ी उतार देते और बात सुनने में सीधे आगे बढ़ उतार चावड़े कभी दुख नहीं हो जाए कोई चावड़ी वैसे खेचे तो करी बड़ो को बहुत जीते जी चामड़ी उतार देना सुई सुबह दे लाग दे घाव हो जाए कोई इतनी बात नहीं चामड़ी उतार दे शरीर शरीर आखिरी शरीर लो आ गया तो बावन अंदर में आ गया मांग नहीं जा अगर वो चामड़ी नहीं उतार तो मरता नहीं वो अभेद कवच था नास्ते दे कर्णस्त शिविर मान सब तुषा दे विश्वास दे संतों का नहीं कुछ नहीं तो कुंती ने जाकर मांगा ये मांगा काम है मांगा काम क्या है मांगा काम नहीं किया है परंतु माँ है और माँ क्या चाहिए बेटा तेरे से मैं पांच बेटा मांगती हूँ, पांच है तुम मारे बता दीजिए। माँ अर्जुन के साथ ईर्षा है, युद्धेश को नहीं मारूंगा, भीम से नकुल मारूंगा नहीं, अर्जुन के साथ युद्ध है, जो जो अर्जुन को मार अर्जुन को मार दूंगा तो मैं आ जाऊंगा। तो पांच बेटा मांग जाए, मैं बजे यार मेरे को मार दे तो पांच बेटा नहीं थे और बड़ी मार करना मर नहीं रहा तो जो माँ है माँ व्यक्ति दिया। तो पहले वो मानता था राधा का बेटा, भाई राधा की मारी माँ है, राधा नहीं पाला, दूध पिलाया, प्यार किया, स्नेह किया, राधा गोदी में खेला है, बड़ा हुआ। ऐसे आप लोग यहाँ माँ बाप के पैदा हुए हैं, यहाँ खेलो किया है, मुझे तो याद कर लो मेरा है बेटा, मेरा वही बार से भगवान कहते मेरा है मेरा बेटा है। भगवान की बात नहीं मानोगे, किसकी बात होगा तो भगवान कहते मेरा अंश है भगवान के। यहाँ चोली पहरी है ब्राह्मण तथ्य सूर्य, अरे दर्जी से कोई चोली पहले दर्जी से बेटा तो नहीं होता है, दर्जी से चोली बना ली पहन लिया, चोली पहन ले तो वो थोड़ी ही है, सब जिसका है उनका ही है। ऐसे अपने अपने चोली पहनी है, माँ बाप ने एक चोली पहना दी, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय कोई वैश्य को सूद, ये तो चोली पहनी है। चोली चालीस रुपये में चोली के दर्दी हो जाते हैं, दर्दी में चोली पहरा दी, ऐसी चोली पहले तो भगवान थोड़ी हो गए, हम तो भगवान के हैं, ये चोली पहरी है यहाँ इस बात भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है महाराज कुमार है महाराज की भगवान के हैं, ऐसे बहुत ऐसे आज जाना चाहिए, आज तो इतनी खुशी आनी चाहिए कि बस सब काम बन गया, बन घर पर आ गए ठेठ आ गए ठेठ पहुंच गए अपने मस्त आनंद में आ गए थे, मैं जीव लोग जीव होता सुना मैंने सृष्टि प्रकृति स्थानीय है तो प्रकृति में स्थित रहे, प्रकृति स्थान का ये भगवान में स्थित नहीं रहा, अंश तो भगवान का भगवान नहीं रहा, ये प्रकृति प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है, ये अपरा प्रकृति है तो सपूत है, ये परा प्रकृति कपूत हो गई, प्रकृति स्थानीय करके इनके साथ संबंध इंद्रिया मन से अपना नहीं है, ये तो प्रकृति का है, हम है भगवान के अंश, ये प्रकृति के अंश होते हैं प्रकृति में रहते हैं, हम प्रकृति भगवान के अंश होते भगवान में नहीं रहते, गलती करते हैं, अब भगवान में रहेंगे अपन लोग, आज पता लग गया अब नहीं प्रकृति थे तो भगवान में ही हम सदा ही ना मानते थे प्रकृति में अपने को, पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति जन गुणा, प्रकृति जन गुणों को भोगता है प्रकृति में स्थित होने से, नहीं तो सम दुख सुख कब के स्वस्थ स्वस्थित होगा अपने आप में, अपने आप में शिखर हो एकदम ही। एक संत की बात सुनी, कोई माई थी बदी नारे तपस्या करी, कोई माई थी माता माता जी, तो उनको सज्जन गए बात सुनी हमने, तो महाराज को बात बताओ माता जी बात बताओ, कहते बेटा घर पर रहो अपने घर पर रहो, घर पर यहाँ भी एक माजी आए थे, बहुत बूढ़ा माजी बीकानेर का, बहुत सत्संग किया कई बातें सुना था, मैंने कहा माजी घर पर हो, अब घर पर हूँ मैं, घर पर रहो अपने घर रहो तो जाओ, तो अपने घर पर रहो भाई साहब, छोजा गीत गावा है छोजा गाने माता हो, भाई धीरे पधार बाबू जी कहला रीस दे बाबू तेरा घर भाई घर पधार, सुना तो से भाई घरे पधार बाबू जी लड़ दादा गाड़ी दे घरे पधार, तो घरे पधारू साहब है घरे पधारो मेरे, नहीं तो गाल लागेगी, पिताजी देगा, भाई पास देगा, छोरी कहाँ चली गई। अब कृपा करो, गए पधारो, कृपा कर करो, गिरे पधारे, कैसी मौज है बात। आज मैं तो घरे गया, अपने अपने घर में गया, घर में भगवान है, वो हमारे घर है, अपना घर है ये, वहां कोई मना नहीं कर सकता, समझे। अपने घर में मना कौन करे, अपने बाप है, माँ बाप है हमारे, माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधव विष्णु भक्त से सभी शुभ होने थे, अपने देश में है, अपने घर पर है वो, तो अपने घर पर रहना है, बाहर नहीं जाना, बाहर भटका नहीं मरना रे, बाहर भटके क्यों, अपने घर पर रहे मित्र। तो आज एक मौज होगी, अपन देख बात मिल गई, तो घर पर बैठे आराम से, ये बात है। अब बोले इसमें कोई शंका हो तो बताओ। और भगवान कहते हैं, भगवान का भक्ति है, भगवान राम जी कृष्ण भगवान कहते हैं, उसे राम जी को भक्त गोस्वामी जी ईश्वर स्त्री अविनाश, कैसी मौज बनी, बोलो कोई शंका है। अब चोली पैरी हुई है, चोली है ये तो छूटी, चोली रहेगी नहीं, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो कोई बढ़िया हो, नहीं चोली है, भाई हो चाहे बहन हो चोली है, उठ दिया। भाषा से जीर्ण आने का अभी यहाँ एक नवा निकलना करो बराने, जीर्ण हो जी, पुराना कपड़ा है, पुराने कपड़े में तोड़ छोड़ दिया, अब नया नया नहीं पहनेगा, अब घर पर आ गए, अब नया कपड़ा क्यों पहनेंगे, जरूरी भगवान से पिछले तो मैं नया कपड़ा मिले। क्या करना, नया नया शरीर मिले, नया कपड़ा क्या करना, अपने पुराने कपड़ा से नया पहने, जब शौक नहीं है, बहुत दिन पड़ेगा, घना ही पड़ेगा, अब नहीं महाराज तो अपने घर पर ही रहेंगे, अब घर में अच्छा घर में रहेंगे, तो अपने सदा घर में रहो, मौज करो, मौज हो गई, आनंद हो गया। नहीं माने क्यों जाओ, सच्ची बात नहीं, क्यों नहीं माने, अरे माना नहीं जाए तो भगवान से कह दो महाराज अब हम तो हैं, तो आपकी बात तो यही सच्ची है, हमारे को कृपा कर दो, मना दो मेरा, भगवान कह दो, भगवान कहकर निश्चिंत हो जाओ, भगवान मना दो, ये मनाने वाले तो इकट्ठा ही किया है, और अपने इकट्ठे क्यों हो, बटो कोई रुपया मिले है, भोजन मिले है, क्या मिले यहाँ पर, काम ठीक हो गया है, बोलो साहब हो गया। हमें बात सुनिए कि देरी ज्यादा हो जाए, 4 से 5 हजार जितनी ठंडी आ जाए, देरी ज्यादा हो जाए, शीतकाल है तो जल्दी कर दो, इसी बात आई कल से जल्दी कर दो, मतलब कल 3 बजे है, मतलब थोड़ा पहले आ जाओ, क्या बात है, ज्यादा देरी हो जाए ठंडी भी आ जाओ, और जाने कर्म तकलीफ है, ठीक है, 10 मिनट सामग्री और चिंता रे मन आ गई चुकी, अरे मिलने से हमारे जच भी पूरी जच भी नारायण नारायण नारायण नारायण।